Deezer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 13 dzień lipca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Poszukiwania 5-letniego Dawida mają ruszyć na Mazowszu na nowo. Dotąd nie odnaleziono chłopca. Prezydent uspokaja rolników, że w razie suszy nie zostaną bez wsparcia. Dużymi krokami zbliża się kolejny koncert Lata z Radiem Festiwal. Rano mają zostać wznowione poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego, który zaginął w rejonie Grodziska Mazowieckiego. Oprócz policjantów w akcji biorą udział żołnierze i strażacy. Patrole sprawdzały w nocy okolice m.in. Grodziska i węzła Konotopa na wysokości A2. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę. Wtedy rodzina zgłosiła zaginięcie. Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego. Według informacji policji mężczyzna najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Wieczorem na stronie warszawskiej policji opublikowano jego zdjęcie. Przed południem mamy poznać liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Na razie nazwiska są tajemnicą, mówi senator PiSu Jan Maria Jackowski. Mogę powiedzieć, że listy będą bardzo mocne. Bardzo poważnie się przygotowujemy do tych wyborów. Zdajemy sobie sprawę, że opozycja jeszcze nie wie, w jakiej konfiguracji pójdzie, ale jesteśmy przygotowani na każdy rozwój sytuacji i bardzo poważnie podchodzimy do tych wyborów i robimy swoje. To teraz wywołana opozycja. PSL chce budować koalicję polską, która ma skupić ugrupowania o charakterze centrowym, powiedział lider PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał wczoraj z szefem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Lider Ludowców powiedział, że oferta PO była bardzo atrakcyjna, ale jego ugrupowanie nie widzi wśród kierownictwa swojego starego koalicjanta chęci budowy bloku centrowego. W słowach Grzegorza Schetyny słyszeliśmy chęć budowy szerokiej koalicji, od konserwatystów po lewicę. My uważamy, że muszą być dwa wyraziste bloki, blok centrowy i blok lewicowy. Dziś drugi dzień forum programowego Koalicji Obywatelskiej. Zostaną zaprezentowane założenia programowe. Prezydent uspokaja rolników, że w razie suszy nie zostaną bez wsparcia. Andrzej Duda mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Drawska Pomorskiego. Minister ma zabezpieczone środki na to, aby w takich sytuacjach udzielić pomocy. Zapewniał mnie o tym i jestem przekonany, że tak jest. I mogę Państwa zapewnić, że ta pomoc udzielana jest sprawnie i szybko. Prezydent dodał, że dużo zależy też od samorządów, które szacują straty. Jest śledztwo w sprawie wycieku wewnętrznych raportów brytyjskiego MSZ-u. Wycieku, który doprowadził do dymisji brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie mam wątpliwości, że w wyniku przecieku ucierpiały relacje międzynarodowe Zjednoczonego Królestwa i że w publicznym interesie będzie, jeżeli sprawca stanie przed sądem. Czytamy w komunikacie Nila Bassu ze Scotland Yardu. Do tego apel do sprawcy. Jak najszybciej się ujawnij, złóż wyjaśnienia i ponieś konsekwencje. Przypomnijmy, kryzys w stosunkach Waszyngton-Londyn zapanował, gdy tajne raporty sporządzone na przestrzeni kilku lat nagle zostały ujawnione. A w nich krytyka administracji Donalda Trumpa. Według byłego już ambasadora administracja ta miała być niekompetentna i chaotyczna. Donald Trump zareagował, nazywając ambasadora bardzo głupim człowiekiem i sugerował, że nie chce z nim utrzymywać kontaktów. Administracja w Londynie zdystansowała się od treści raportów, ale broniła prawa ambasadora do sporządzania szczerych i poufnych analiz. Ale po kilku dniach Kim Darroch odszedł ze stanowiska sam. Obecna sytuacja uniemożliwia mi pełnienie mojej roli tak, jakbym tego chciał, napisał ambasador w oświadczeniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Już za tydzień w piątek i sobotę kolejna odsłona największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia Lato z Radiem Festiwal 2019. Na Stadionie Miejskim w Pucku wystąpią Daria Zawiałów, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze wsi Warszawa. Muniek Staszczek chwali nową formułę festiwalu. To jest ciekawe to, że tutaj się wymieszał trochę styl artystów, jest więcej takich rzeczy bardziej też alternatywnych. Kiedyś Lato z Radiem było głównie takim komercyjnym, nie tyle festiwalem, tylko cyklem imprez, które były bardzo związane bardziej z artystami pop, no bo Lato z Radiem, tak zwane przeboje na lato. Generalnie, a teraz widzę, że tutaj ludzie połączyli siły i my gramy akustycznie jako Muniek i Przyjaciele. To jest ja i plus dwóch moich kolegów, wszystkie znane numery, które zrobiłem w swoim życiu w różnych składach. Przypomnę, że koncerty będą transmitowane i retransmitowane w programie Pierwszym Polskiego Radia, a także w radiowej Dwójce, Trójce i Czwórce. Z Pucka będą nadawane najbardziej popularne audycje. Usłyszymy m.in. specjalne wydania listy przebojów Trójki. A to był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski ma dla Państwa informacje sportowe. Piotr Lisek imponuje formą. Przed tygodniem skoczył 6 metrów i centymetr, teraz dołożył kolejny i wygrał zawody diamentowej ligi w Monako z wynikiem 6-0-2. To oczywiście nowy rekord Polski. A sztyczkarz atakował jeszcze poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów i 6 centymetrów i dwukrotnie był o włos od jej pokonania. Wielkie brawa dla Piotra. Czwarty w konkursie tyczkarzy z wynikiem 5,87 był Paweł Wojciechowski. Na takich wysokościach pewnie brakuje tlenu, więc schodzimy na ziemię. Roger Federer za niecały miesiąc kończy 38 lat, a po raz 12 wystąpi w finale Wimbledonu. Z problemami w dwóch pierwszych setach pokonał w półfinale Rafę Nadala 7-6, 1-6, 6-3 i 6-4. Też w czterech setach w drugim półfinale lider rankingu ATP Novak Djokovic wygrał z Roberto Bautistą Agutem i tak podsumował to spotkanie. To było duże wyzwanie i dla mnie, i dla Roberto. To przecież półfinał Wimbledonu. Przegrałem z nim dwa razy w tym roku, co prawda na innych nawierzchniach, a piątkowy mecz mógł się potoczyć różnie. Trzeci set był wyjątkowo zacięty. Po tym, jak go przełamałem, on miał w kolejnym gemie breakpointy. Były długie wymiany, ale to ja go wygrałem. Wtedy nabrałem pewności siebie i czwarty set był najlepszy w moim wykonaniu. Stwierdził Novak Djokovic. Finał turnieju panów w niedzielę. Dziś o 15:00 o trofeum u pań zagrają Serena Williams i Simona Halep. Amerykanka stanie przed szansą na 24. zwycięstwo w Grand Slam. Wimbledon się kończy. Tour de France dopiero rozkręca. Za nami siódmy etap płaski, skoro do mety dojechał cały peleton. Pierwszy finiszował Holender Dylan Groenewegen przed Australijczykiem Calebem Iwanem i Słowakiem Peterem Saganem. W żółtej koszulce lidera ciągle paraduje Włoch Giulio Ciccone. Michał Kwiatkowski jest 56. W sprawach żużlowych w indywidualnych międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi wygrał Bartosz Zmarzlik przed Piotrem Pawlickim i Słowakiem Martinem Waculikiem, a nasi młodzi żużlowcy po raz szósty z rzędu zostali drużynowymi mistrzami świata. W pobitym polu zostawili Brytyjczyków, Duńczyków i Australijczyków. Startowali w składzie Bartosz Smektała, Maksym Drabik, Dominik Kubera i Wiktor Lampard. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to wiemy, że nasi siatkarze tej nocy w półfinale Final Six zagrają z Rosjanami. Drugą parę półfinałową tworzą Brazylijczycy i z tego, co pamiętam, niech sobie szybko przypomnę, Brazylijczycy i do sprawdzenia o godzinie 8:00. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. I Amerykanie. Doskonale. Doprecyzowaliśmy. A teraz jeszcze pogoda. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na południu i zachodzie burze. Na termometrach zobaczymy od 20 do 24 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jedzenie to dobre życie. I dlatego teraz w Kauflandzie 1,5 litra wody Nestle Pure Life tylko 99 groszy. A masło łaciate Ekstra jedynie 3,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Dlaczego hemoroidy bolą?

Mają Państwo takie piosenki, których nie mogą Państwo nie zaśpiewać razem z wykonawcą, bo w moim repertuarze jest właśnie między innymi melodia ulotna Amelii Koteluk. Nigdy nie mogę się powstrzymać i o dziwo nie zachrypłam jeszcze. To był początek, teraz 16 minut po siódmej i będziemy trochę mówić o relaksie, ale specyficznym, bo niektórzy relaksują się obserwując bieszczadzkie połoniny na przykład. Inni wolą, o jednak zachrypłam trochę, inni wolą wylegiwać się na łodziach, pływających po mazurskich jeziorach, ale są i tacy, których niezależnie od pogody relaksuje kontakt ze zwierzętami. Wszystko tu ma znaczenie i dotyk, i uśmiech, i głos. No i mamy, pewnie każdy słyszał, o hipoterapii na przykład, w której główną rolę odgrywa koń, albo o dogoterapii, czyli kontakcie z psami, ale coraz większą popularnością cieszy się na przykład alpakoterapia, podczas której można przytulić alpakę, podobną do lamy, a najwięksi szczęściarze mogą korzystać z uroków Towarzystwa Delfinów, o czym opowie Kuba Jamrozek. Starożytni Grecy za zabicie delfina karali śmiercią, a australijscy aborygeni wierzyli, że delfiny to kosmici z Syriusza. Współczesna nauka zachwyca się ich wysoką inteligencją i skomplikowanym systemem społecznym, który jest bardzo podobny do naszego. Niektórzy twierdzą, że w morskich głębinach delfiny wiodą zupełnie inne życie, które bardziej kojarzy się z ludzkimi gangami niż beztroskimi pląsami w wodzie. Jedno jest pewne, delfiny mają w sobie to coś. Tak rzadko człowiek może spotkać żywego delfina, który przypływa i można posłuchać, jak śpiewa, jakie dźwięki wydaje, który chce się bawić, który czasami jak pies się łasi do nas. To wzbudza masę pozytywnych emocji. Doktor Oksana Dąbrowska, psycholog i psychoterapeuta. Prezes Fundacji Dobra Wioska. Delfin na samym starcie buduje poczucie naszej wartości, czyli już na dzień dobry czujemy się kimś wyjątkowym. To jest dobrze akurat dla tych osób, które tkwiły przez lata w poczuciu takiego bycia kimś gorszym. Nic więc dziwnego, że delfiny są wykorzystywane w celach terapeutycznych. Delfinoterapia, czyli DAT, to jedna z form animaloterapii, która polega na bliskim kontakcie pacjenta z delfinem. One po prostu skanują człowieka za pomocą ultradźwięków i widzą wszelkie protezy, zmiany wewnętrzne i tam na przykład wysyłają swoje lecznicze wiązki, które po prostu regenerują zniszczone komórki. Aleksandra Piaścik z Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii. Największe efekty przynosi ona u osób cierpiących na schorzenia neurologiczne, psychiczne, reumatologiczne oraz u kobiet nieprawidłowym przebiegiem ciąży. Depresje, nerwice, zaburzenia mowy czy choroby stawów to tylko przykłady schorzeń, w których leczeniu zdaniem zwolenników delfinoterapii mogą pomóc delfiny. Często na takie spotkanie decydują się też osoby bez problemów zdrowotnych, a po wyjściu z basenu nie kryją się ze swoimi emocjami. To jest uśmiech, to jest wzruszenie, bardzo często widzę łzy. To, co robi nieodparte wrażenie, to jest takie delikatność bardzo duża, takiego wielkiego zwierzęcia. A z drugiej strony jest tak delikatne, tak przyjazne, kiedy pracuje też z dziećmi w wodzie, to delfin tak się potrafi ustawić, na przykład dać buziaka w taki sposób, że woda, fale, wszyscy się ruszają. Delfinoterapia ma też swój przebieg. Ważny jest zarówno komfort delfina, jak i samego pacjenta. Można ją podzielić na kilka etapów. Pierwsze jest to usprawnianie pod względem intelektualnym, a drugie pod względem ruchowym. Zarówno to może się odbywać na brzegu, jak i w wodzie. Na przykład dziecko siedzi przy brzegu i terapeuta rozsypuje mu jakąś układankę. Gdy dziecko ułoży ją poprawnie, może dać na przykład delfinowi całusa, może z nim popływać i tak dalej. Albo na przykład taka terapia może odbywać się w wodzie i się mówi, pokaż, gdzie tam delfin ma płetwę, gdzie ma dziób, gdzie ma ogon i tak dalej. Natomiast druga jest to usprawnianie ruchowe, gdzie dziecko wchodzi do wody i już wykonuje ćwiczenia. Delfin wtedy może stanowić jego podporę, dziecko się może o niego podeprzeć, chwycić go za płetwę i wykonywanie ćwiczeń w wodzie jest o wiele łatwiejsze niż na przykład na brzegu. Warto też pamiętać o tym, że delfin jest podobny do nas i tak jak każdy z nas może mieć zły dzień i czasem nawet mówiąc kolokwialnie strzelić focha. Każdy delfin, tak jak człowiek, jest indywidualistą. Może go w danym dniu boleć brzuch albo mieć jakiś zły dzień, ale one nikomu nie zrobią krzywdy. Nigdy nie spotkałam się z tym, żeby jakiś delfin w czasie terapii zrobił komuś krzywdę. krzywdę. Słyszałam tylko o dziko żyjących delfinach w morzu, które były napastowane przez ludzi, na przykład tam ktoś gasił papierosa im na głowie i tak dalej. One wtedy atakowały, ale żeby tak w czasie terapii komuś zrobiły krzywdę, nigdy o tym nie słyszałam. Z delfinami pływali między innymi Jackie Chan, Pierce Brosnan czy Sting. Natomiast były bramkarz FC Barcelony Victor Valdés rozegrał też w Miami mini mecz z delfinem butlonosem, w którym lepszy okazał się wodny ssak. Tu pojawia się jednak pytanie o warunki życia delfinów wykorzystywanych przez ludzi. Delfiny są żywe, energiczne i one mają swój rytm, tak jak my, lubią chodzić, lubią być głaskane, lubią otrzymywać całuski. One naturalnie skaczą w tych delfinariach. Problemem w delfinariach nie jest to, że delfiny są zmęczone czy przetrenowane, wręcz przeciwnie, one są przepasione, są za grube, są za mocno karmione i ich problemem jest nadwaga. Wybierając się więc na spotkanie z delfinem, niezależnie od tego, czy wierzymy w moc delfinoterapii czy nie, warto mieć na uwadze to, w jakich warunkach żyją delfiny. A potem można już tylko cieszyć się ich uśmiechem, który fachowo nazywa się dziobem. Delfinoterapia ma zarówno zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników wątpiących w jej działanie. O delfinoterapii opowiadał Kuba Jamrozek, no ale i zwolennicy, i przeciwnicy delfinoterapii na pewno się zgodzą, że niezależnie od wszystkiego na sam widok delfina dziób się śmieje. Proszę Państwa, przed nami kolejna pocztówka, tym razem to będzie pocztówka z Afryki. W pewnym sensie, bo od Paula Simona, ale także od południowoafrykańskiego chóru Ladysmith Black Mambazo. Awa, awa, awa, uchwaye lege lega nchana. Awa, awa, kote sinsuwini sanamcha. Awa, awa, sibona kwenze kakancha. Awa, awa, amantumbazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes.

way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? Proch rozbija wszelkie schematy. Lizzo i Juice. Wciąż mam jeszcze przed oczami jej występ w Glastonbury, chociaż widziałam ten występ tylko na ekranie komputera udostępniony przez internet, ale i tak robił ogromne wrażenie. 28 minut pozostało do 8. Więc pora przypomnieć, jaka dzisiaj nas czeka pogoda. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu nas czekają również. Miejscami na południu i zachodzie możliwe burze i możliwy grad. Temperatura od 20 do 24 stopni, a chłodniej na Suwalszczyźnie, miejscami na wybrzeżu i terenach podgórskich. Tam będzie od 18 do 19 stopni. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it high beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. You got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums to make a rhythm skate jam. Take your pick, turntable, or a band. But if it ain't Chuck D, jam master, hey. Know what they losing? Cause we got a PhD in advance, by Tim Moon. Keep the party moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. That's what I'm talking about. Get your old school joints. A to była muzykologia od księcia, artysta znany jako Prince. A dzisiaj w Poznaniu startuje męskie granie. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo wstać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wczoraj na drugim miejscu na liście przebojów programu trzeciego hymn męskiego grania 2019 sobie i wam. Ja przyłączam się do życzenia. Teraz pora na wątki stomatologiczne. Agnieszka Furtak-Bilnik. Na zdrowie. Stomatolog może się dziś kojarzyć albo z pięknym, białym uśmiechem, wybielaniem zębów, albo też z bolesnymi zabiegami, o których nawet strach wspominać. A tymczasem wizyta u dentysty może uświadomić nam wiele kwestii związanych z naszym ogólnym stanem zdrowia. Na ten temat porozmawiam dziś z dr Justyną Grudziąż-Sękowską z kliniki Medicover Stomatologia. Proszę powiedzieć, jak siadamy na fotelu dentystycznym, to co nas może zaskoczyć? Wszystkim zazwyczaj wydaje się, że stomatolog zwraca uwagę tylko na zęby. Najczęściej mówi się o przeglądzie stomatologicznym i zazwyczaj pacjent zainteresowany jest tylko stanem poszczególnych zębów. Tak naprawdę stan jamy ustnej to znacznie więcej. To również stan błony śluzowej. Stan błony śluzowej, który pokazuje nam bardzo często pierwsze objawy chociażby chorób takich jak dermatozy, jak choroby autoimmunologiczne, czasami zaburzenia hematologiczne lub wiele, wiele innych. A co to są dermatozy? Dermatozy to są choroby dermatologiczne. Czyli choroby skóry. Choroby skóry. Stomatolog bada również stan przyzębia, czyli tkanek otaczających ząb. Kości, dziąsła. I jest to bardzo istotne, ponieważ liczne badania naukowe wskazują na korelację stanu zapalnego przyzębia z chorobami ogólnymi, takimi jak na przykład choroba niedokrwienna serca, przewlekłe choroby nerek, udar niedokrwienny czy ostatnio choroba Alzheimera. No i na przykład idziemy do stomatologa, siadamy na fotelu stomatologicznym i jeżeli mamy chorobę Alzheimera, ona się jakoś zaczyna, to w jaki sposób zobaczy to stomatolog? Ja mówiłam o zupełnie czymś innym. Mówiłam o tym, że zapalenie przyzębia predysponuje do choroby Alzheimera, długoletnie zapalenie choroby przyzębia. Więc to nie jest tak, że choroba Alzheimera objawia się zapaleniem przyzębia, tylko pacjenci, którzy mają zapalenie przyzębia, mają większe ryzyko populacyjne zachorowania na chorobę Alzheimera. Tak jak zachorowania na chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę typu drugiego, czy w przypadku kobiet w ciąży, chociażby niższą masę urodzeniową dziecka, czy przedwczesny poród. To jest jedna rzecz. I czy coś jeszcze jest takiego, co może zaskoczyć pacjenta, jak siada na fotelu? Ostatnio coraz częściej pojawiają się pacjenci ogólnie zdrowi, z idealną higieną jamy ustnej, którzy mają prawidłowy stan przyzębia i zębów, którzy zgłaszają problem halitozy, czyli przykrego zapachu z jamy ustnej. Często są to pacjenci już skonsultowani przez gastroenterologów, przez laryngologów, którzy nie znaleźli przyczyny tego, co się dzieje. I okazuje się, że przyczyną tych zaburzeń mogą być różne leki, ewentualnie coraz częściej stosowane diety eliminujące, głównie węglowodany. Diety, które są oparte na białku zwierzęcym i tego typu dieta sprawia, iż ta równowaga zostaje zaburzona i ta zaburzona mikroflora jamy ustnej jest właśnie przyczyną halitozy. To coraz częstszy problem stomatologiczny. Można by się zapytać, czy każda dieta eliminacyjna jest dietą niewskazaną. Oczywiście, że nie. Jest coraz więcej danych medycznych, nie pojedynczych badań, ale dużych metaanaliz, które mówią, iż dieta eliminująca produkty zwierzęce, oparta głównie na roślinach, ale również na ziarnach, zbożach i kwasach wielonienasyconych, istotnie zmniejsza możliwość zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego. I tak właściwie ze stomatologii doszliśmy do medycyny ogólnej, co tak naprawdę pokazuje, jak bardzo holistycznie stomatolog powinien patrzeć na pacjenta. O czym przekonywała dr Justyna Grudziąż-Sękowska z kliniki Medicover Stomatologia. Dziękuję bardzo za wizytę w Trójce. My również dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiała Agnieszka Furtek-Bilnik. Two weeks away feels like the whole world should have changed, but I'm home now and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have time, time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought of run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can watch the sunset and take my time, take all our I know. To Sand in My Shoes i Dido. Jutro 14 lipca, 14 juillet, a więc czas na pocztówkę z Francji. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. De chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennuis, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. Et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil. To Carla Bruni, paryska o czterech spółgłoskach i trzech samogłoskach, a przed nami jeszcze też paryski, choć także trochę z Reunionu, Davis i Car. Telo vila li mia maya, telo ani pugade. Telo avi derouve maya, telo avi wa rentre. Na parat qu'on a toute histoire, ni que ça coule. La jalousie c'est la pas grand chose mon noir. Vivement j'ai bossé, et la découcoma. Ça l'arrive tout seul, ça t'éta ou la zèle. Râle mal ou y'en capoussi. Qu'écoute que ça t'essaute, que l'amène à l'idvant nous porte. Râle mal ou y'en capoussi. Ça t'éra là ou loin, là où ça t'essaut ou bien. Râle mal ou y'en capoussi. Ça déta ou le temps, mais tel y arrive, tel y ça va. Tel tu finis manger, Maya, tel ou arrête pour aller. Tel ou saute dans la case, Maya. Telle la nuit la tombée, hey, hey, hey, hey, hey. N'a dit un peu plus d'or par là. Où les trop fatigués, là où la tombe dans mon bras. Toute l'âme l'a coulé. Ça l'arrive tout seul,